Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 października, minęła 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, serwis Trójki. Dwie osoby zginęły, a 12 zostało rannych na skutek nawałnic, które przeszły nad Polską. Bez prądu jest ponad 840 tysięcy gospodarstw. O awansie zdecyduje ostatnia niedzielna kolejka, ale i tak piłkarze sprawili nam ogromną radość, wygrywając z Armenią 6-1. W serwisie także o kolejnej grzywnie dla prezydent Warszawy oraz o oddaleniu przez NSA wniosków w sprawie sporu między nią a komisją weryfikacyjną. Dwie osoby zginęły, 12 zostało rannych w wichurach, które przeszły nad Polską. W Wielkopolsce drzewo przygniotło kobietę, która zmarła w szpitalu w Ośnie Lubuskim. 67-letni mężczyzna spadł z dachu. Wśród rannych jest 3 strażaków. Wichura uszkodziła wiele linii energetycznych. Bez prądu jest ponad 840 tysięcy odbiorców. Najgorsza sytuacja jest w województwie lubuskim, gdzie zasilanie nie dociera do 270 tysięcy gospodarstw. Prądu nie ma też wielu odbiorców w województwach dolnośląskim, 116 tysięcy, Wielkopolskim 100 tysięcy, łódzkim i śląskim po 90 tysięcy i małopolskim 80 tysięcy. Wichury spowodowały również duże utrudnienia na torach. W pociągach utknęło łącznie 1400 podróżnych. Organizowane są zastępcze autobusy. Strażacy usuwający skutki wichur interweniowali ponad 6,5 tysiąca razy. Najwięcej w Wielkopolsce, ale także na Dolnym Śląsku i województwach lubuskim, śląskim i zachodniopomorskim. Działania polegają przede wszystkim na usuwaniu tysięcy powalonych drzew, które tarasowały i tarasują wiele ulic, dróg, szlaków kolejowych. Ponad 100 przypadkach strażacy zabezpieczali uszkodzone dachy. Strażacy dostarczali też zasilanie w miejscach, gdzie były osoby podłączone do respiratorów i stacji dializ. Sytuacja po przejściu wichur będzie tematem porannej wideokonferencji ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka z szefami Straży Pożarnej w województwach. Nawałnicę w Polsce spowodował orkan Xawery, który po południu uderzył w północne i wschodnie Niemcy. Zginęło tam 7 osób, jest wielu rannych. Straty materialne w Hamburgu, Dolnej Saksonii, Mecklenburgii, Brandenburgii i Berlinie sięgają wielu milionów euro. Na awans jeszcze musimy poczekać. Piłkarska reprezentacja rozgromiła wprawdzie Armenię 6-1, ale Dania pokonała Czarnogórę. A zatem o tym, kto awansuje na mundial bezpośrednio, zdecyduje ostatnia kolejka. W niedzielę na Stadionie Narodowym gramy z Czarnogórą. Już teraz nasi piłkarze są co najmniej pewni gry w barażach. Jednak o takim scenariuszu nikt nie myśli. Liczy się bezpośredni awans na mundial. Do tego jest nam potrzebny remis w niedzielę, mówi Kamil Glik. Nastawiamy się na mecz niedzielny, to jest tylko i wyłącznie w naszych głowach. Kim liczy się mecz dla nas finałowy niedzielny. Na szczęście w drużynie mamy człowieka, który strzelił 50 goli z orzełkiem na piersi. A takiej sztuki nikt w historii polskiej piłki nie dokonał. Strzelam, bo dobrze gra cała drużyna, mówi skromnie kapitan reprezentacji. Liczyłem, że w końcu zmieni się ten czas, kiedy zacznę regularnie strzelać bramki w reprezentacji. Wydaje mi się, że też to w momencie takim nastąpiło, gdzie cała drużyna zaczęła też grać. Też zawodnicy zaczęli iść w górę i wiadomo, jak drużyna gra, to też łatwiej się strzela bramki, łatwiej się stwarza sytuację. W niedzielę gole Lewandowskiego będą na wagę złota. Zresztą, tak jak zawsze, Rywań, Adam Malecki. W serwisie Trójki kolejne tematy. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 4 wnioski prezydent Warszawy w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy nią a komisją weryfikacyjną. Z wyroku sądu zadowoleni są zarówno członkowie komisji, jak i władze Warszawy. Jak wyjaśniła rzecznik NSA, sędzia Małgorzata Jaśkowska, wnioski zostały oddalone, ponieważ w ocenie sądu nie doszło do sporu kompetencyjnego. Prezydent Warszawy postanowienia NSA uznała za zadowalające. NSA nie przyjął argumentacji Patryka Jakiego, że komisja weryfikacyjna jest organem administracji publicznej, a jednak stwierdził wyraźnie w uzasadnieniu, że jest organem administracji rządowej. Stanowisko Hanny Gronkiewicz-Walc dziwi przewodniczącego komisji Patryka Jakiego. Pani prezydent złożyła wniosek do NSA o uznanie komisji za niekonstytucyjną. De facto. NSA odrzuciło wniosek pani prezydent i uznało rację komisji weryfikacyjnej i w związku z tym pani prezydent twierdzi, że wygrała. Prezydent Warszawy zapowiedziała, że w dalszym ciągu nie planuje stawiać się przed komisją weryfikacyjną. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej dodał, że postawa Hanny Gronkiewicz-Walc jest formą zeznań. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Komisja późnym wieczorem omawiała odwołanie od decyzji w sprawie nieruchomości przy Chmielnej 70. Prezydent stolicy po raz kolejny ukarano mandatem za nieusprawiedliwioną nieobecność. Tym razem grzywna wyniosła 10 tysięcy złotych. Wcześniej Hanna Gronkiewicz-Walc otrzymała karę w sumie wysokości 9 tysięcy złotych za nieobecność na posiedzeniach w sprawie 3 działek na placu Defilad. Literacki Nobel dla Kazuro Ishiguro, od ponad 50 lat mieszkającego w Anglii, ale urodzonego w Japonii. Miłośnicy jego twórczości twierdzą, że wniósł on w angielską literaturę własne dziedzictwo kulturowe.

Teraz już się zrobiła 6:18. Otrzymuję pierwsze listy od Państwa. Jedne dotyczą tego, że wiało, inne, że jeszcze wieje. No i jeszcze do tego jeden ze słuchaczy, mianowicie pan Hubert z Wrocławia, wychodzi z domu z 20-minutowym opóźnieniem i pyta, jak to nadrobić. No nie wiem, prawdę mówiąc, jak pan daleko ma do miejsca docelowego, jak pan się porusza, jeśli piechotą, to troszkę można przyspieszyć kroku, ale nie denerwujmy się przede wszystkim, bo wiadomo, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A jeśli państwo mają ochotę do nas się odzywać w jakikolwiek sposób, no to tradycyjnie przypominam. Można telefonicznie 22 i 7 trójek, można SMS-owo 71335 i wreszcie mailowo man@polskieradio.pl. Pierwsza piosenka była taka bardziej nastrojowa, bo ja bardzo lubię takie również, a druga będzie może troszkę bardziej rozpędzona. We all make exceptions to who we thought we'd be. Where the only thing changing is our own integrity. Well, then tell you from the pulpit that it's so hard to be good. So you go out and make a bad love instead of doing what you should. Whoa, what you should. While you call me a chain, 'cause you're afraid of being lonely. Hey, so you go and take my name, take my name. And you're too old for a sweet song, feel alone, long way from home. No i proszę Państwa, przyszła pora na... Życie intymne roślin. Ale dzisiaj będzie w rozmowie doktora Marcina Zycha i Marcina Gutowskiego o tym, że nie szata zdobi owada. Doktorze, przyszła jesień, a ponieważ ja poza miastem mieszkam, to do mojego mieszkania przychodzą też goście, których może szanować powinienem ze względu na to, co robią, ale jakoś mi trudno. No czasami rzeczywiście pcha się różnego rodzaju gości dużo, wśród nich owady, które nie zawsze chcemy widzieć, ale okazuje się, że takie owady, które mają bardzo złą sławę, mogą być całkiem miłe i sympatyczne, jeżeli chodzi o rolę w na przykład rozsiewaniu roślin. A o szczypawkach pan coś wie na ten temat? O szczypawkach nie wiem, ale wiem o karaluchach. One chyba mają znacznie gorszy PR. To prawda, chociaż wyjątkowo w tym roku szczypawki obrodziły, że tak powiem. Rzecz, co prawda, nie dotyczy naszych, w sumie właśnie nie wiem, czy można powiedzieć rodzimych karaluchów, natomiast tych, które czasami spotykamy w mieszkaniach. Natomiast uczeni japońscy niedawno odkryli dość ciekawą sprawę, która dotyczy karalucha leśnego, żyjącego w lasach w Japonii, o takiej zresztą bardzo miłej nazwie Blattella nipponica, ładnie się nazywa. Te polskie też całkiem niebrzydko się nazywają, Blatta orientalis na przykład. Ale Blattella nipponica kręci się w okolicy roślin, które nazywają się Monotropastrum humile. Niestety polskiej nazwy ta roślina nie ma. Jest to krewniak wrzosów. Wrzosy teraz kwitną, choć to pokrewieństwo na pierwszy rzut oka może się wydawać nieco złudne, bo sama roślina jest niezwykle ciekawa, bo jest pasożytem. Istnieją takie rośliny, które nie są zieleniowe, mają zwykle takie blade kolory, takie duchy. Często w lasach występują właśnie jakieś takie blade, żółtawe, białawe. Monotropastrum jest białawe. Karaluchy lubią duchy. Karaluchy lubią duchy i zwabia właśnie owe japońskie karaluszki, które jednakowoż nie interesują się kwiatami Monotropastrum. Właśnie jak zwabia, tak hu-hu. Inaczej. O tym uczeni milczą, ale myślę, że rzecz jest na przykład w zapachu, ponieważ karaluchy generalnie rzecz biorąc lubią taką rozkładającą się materię organiczną, na co na przykład polują u nas w mieszkaniach i w dnie lasu sporo takich rozkładających się części roślinnych jest. Są też nasiona właśnie tego ducha czy krewniaka wrzosu. Karaluchy zjadają te nasiona i Japończykom udało się rzeczywiście udowodnić, że te nasiona przechodzą praktycznie rzecz biorąc nietknięte przez układ pokarmowy owada. No i dzięki temu karaluch przyczynia się do rozsiewania nasion naszej tytułowej rośliny. Być może rzecz jest powszechniejsza niż nam się wydaje i być może rzeczywiście w całkiem sporej części ekosystemów leśnych te niezbyt przez nas lubiane zwierzęta spełniają bardzo istotną rolę. Czyli zgodnie z intuicją wielu, miejsce karalucha jest w lesie. No tak, chyba jest to bardzo dobra konkluzja i niech tam sobie pozostaną. I tam bardzo skutecznie zasługuje na szacunek. Tak jest. Karaluchy w lesie, a państwo w różnych miejscach piszą do nas. Pani Agnieszka przysłała na strojowe zdjęcie z Brukseli, księżycowe, jak pisze. No i przygotowuję się do pierwszej kawy. Oczywiście mam nadzieję, że wszystko się pięknie uda, łącznie z tym dniem, który właśnie się zaczyna. Państwo pytają, czy będzie przegląd kolorowej prasy. Skromniutki raczej myślę, bo tak patrzę, nie ma tu wielkich sensacji. No może zapewnienie Kingi Roślin, że ślubu nie będzie oraz a propos właśnie małżeństw, taki intrygujący tytuł: Ewa Farna odmówiła mężowi. No i tyle. I'm going south of the city, gonna give me some away. O, skończyła się piosenka, 6:30, czyli pora na skrót informacji. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, prosimy. Dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie i zachodniopomorskie to województwa najbardziej doświadczone przez orkan Ksawery tej nocy. W sumie strażacy interweniowali tam już prawie 10 tysięcy razy. Zginęły 2 osoby, kilkanaście jest rannych. Wichura pozbawiła prądu ponad 850 tysięcy ludzi. W lubuskiem huragan zerwał ponad 300 linii energetycznych, uszkodził ponad 5,5 tysiąca stacji średniego i wysokiego napięcia. Rzecznik spółki Enea w Zielonej Górze Mieczysław Atłachowicz zapewnia, że energetycy pracują non-stop. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej przywrócić zasilanie na tym terenie. Rzecznik przyznaje, że tak źle nie było już bardzo dawno. Takiej sytuacji bezpośrednio związanej z wichurami, jakimiś orkanami, ja sobie nie przypominam w ostatnich 20 latach. Na 8 planowana jest wideokonferencja szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka z wojewodami i szefami wojewódzkich straży pożarnych. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiada, że nadal nie planuje stawiać się przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma sporu kompetencyjnego między prezydent Warszawy i komisją weryfikacyjną, co według Hanny Gronkiewicz-Waltz oznacza, że nie jest stroną w sprawie, a według członków komisji, że powinna stanąć przed komisją. Wczoraj też komisja weryfikacyjna ukarała Gronkiewicz-Waltz kolejną grzywną za niestawienie się przed komisją w sprawie działki przy Chmielnej 70. Tym razem prezydent stolicy ma zapłacić 10 tysięcy złotych. Kataloński rząd regionalny zwrócił się do arcybiskupa Barcelony o podjęcie się mediacji w kryzysie związanym z referendum w Katalonii. Według włoskiego pisma Avenire, kardynał Barcelony i opat najważniejszego katalońskiego sanktuarium Montserrat podjęli się mediacji z Madrytem. W niedzielę wystarczy remis z Czarnogórą i Polska będzie wśród uczestników piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w przyszłym roku w Rosji. Wczoraj Polacy pokonali Armenię 6-1. Kibice zachwyceni. Bardzo się cieszę z wyniku i mam nadzieję, że awansujemy na Mistrzostwa Świata w Rosji i zajmiemy tam wysokie miejsce. To jest kadra Lewandowskiego. To, co reprezentacja zawdzięcza jemu, te wszystkie gole, całego gra, zawdzięczamy głównie jemu. Moim zdaniem będzie awans. Chyba ta przesądzona sprawa jest jedna. Jesteśmy w Rosji, można powiedzieć. Jadę do Soczi. Robert Lewandowski strzelił wczoraj 3 bramki, jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Ma ich w sumie na swoim koncie 50, o 2 pokonał Włodzimierza Lubańskiego. Więcej wiadomości w serwisie o 7:00. Zapraszamy. Ja mam dla Państwa jeszcze informację pogodową. Będą chmury, będzie deszcz w północnej połowie kraju, możliwe burze, wiatr umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty. Temperatura Suwałki 10 stopni, Piotrków, Elbląg, Częstochowa, Tarnów, Przemyśl 11, w Warszawie, Świnoujściu, Gorzowie, Grudziądzu, Zamościu i Opolu 12, w Trójmieście do 13. W Europie Reykjavik 9, Moskwa 10, Helsinki i Mińsk 11, Sztokholm 12, w Berlinie 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo dostarczane jest mięso tylko najwyższych klas. Na przykład schab wieprzowy idealnie wykrojony. 13,99 za kilogram. A kawa Lavazza 250 gramów tylko 13,99. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. W

I agree. Now there's just no way back for me. Thankfully, I don't care if this is the outside. Please leave me there. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Matter of time. Mam dla Państwa teraz pozdrowienia od pani Aliny, która pozdrawia wszystkich z dalekiego Mauritiusa. Pani Alina kończy poranną herbatkę pod swoim mango, obsypanym już owocami, i nastraja się pozytywnie, przesyłając trochę słońca i szumu Oceanu Indyjskiego. No brzmi to jak bajka. Tak się rozglądam. U nas ani Oceanu Indyjskiego, ani mango, no ale staramy się nie martwić tym, że jesień i wieje. A nie martwimy się, słuchając na przykład fascynujących opowieści doktora Andrzeja Kruszewicza, który w rozmowie z Darkiem Pierogiem powróci do historii o ptasich stadach. Największe stada na świecie tworzą wikłacze czerwonodziobe. To są stada wielomilionowe i w takich stadach powodują konkretne straty gospodarcze, bo kiedy takie wielkie stado, powiedzmy składające się z 10-15 milionów, przelatuje na pola, po prostu zostawiają pustkę po sobie. Jak ptaki są w stanie funkcjonować w tak dużym skupisku, w tak dużej zbiorowości? Czy nie przeszkadzają sobie nawzajem, czy nie wyjadają sobie nawzajem pokarmu, czy nie dochodzi do jakichś konfliktów? Tutaj warto oczywiście popatrzeć, jak stado takich wikłaczy żeruje. Ono idzie jak walec. Ten, co był z tyłu, od razu siada na początku, skubie dalej i tak to po prostu przechodzą przez uprawę czy przez łąki, na których są trawy, na których można żerować. Więc to jest niesamowite. Podobnie jest z piciem wody. Nie mogą się zatrzymać w wodzie głębszej, więc ten, co się napił, natychmiast jest przepychany przez następne, które jeszcze nie piły. Nie mogą się przetoczyć przez wodę, chyba że jest to płaska woda, no bo tam już jest za głęboko. Jaskółki potrafią to zrobić. Jaskółki rzeczywiście, jeśli nadlatują, żeby ugasić pragnienie, to całym stadem sobie każda zaczerpnie, złowi kropelkę z powierzchni wody i lecą dalej. Natomiast wikłacze, no niestety muszą się na chwileczkę zatrzymać. To jest moment, kiedy atakują je drapieżniki, to jest moment bardzo niebezpieczny, dlatego robią to bardzo szybko. I z reguły te ptaki, które żyją na pustyniach i muszą pić szybko i krótko, nauczyły się ssać wodę. Nie ma celebrowania picia wody, czyli przechylania dziobka, kropelka, przechylanie dziobka jest ssanie. Tak jak gołąb, wkłada dziób i od razu pompuje jak najszybciej. Astryldy, australijskie gatunki łuszczaków, piją po prostu zasysając wodę, żeby szybko, żeby uciec z tego miejsca, gdzie może się czaić drapieżnik. Więc życie w stadzie ma swoje niedogodności. Na pewno zdarzają się wypadki, przetrącenia skrzydeł, jakieś nieporozumienia. W stadzie, jeśli chodzi o nocowanie, trzeba oczywiście być na górze krzaka, bo na górze jest się narażony na drapieżniki, ale jak się jest na dole, to się jest narażonym na bombardowanie odchodami tych, którzy śpią wyżej. Więc życie w stadzie z całą pewnością sielanką nie jest. Czy ptaki w tak wielkich stadach rozpoznają się nawzajem? W tak dużych stadach to są stada po prostu anonimowe. Tam chodzi o to, żeby przetrwać ten trudny okres suszy, wędrówki, żeby być razem, bo jest mała szansa na to, że drapieżnik nas upoluje. Gdy będziemy sami, szansa jest niestety większa. Więc to bycie w stadzie jest dla bezpieczeństwa, ale to jest wszystko anonimowe. Tam nie ma przyjaźni, tam nawet rodziny się rozpadają. W tym bałaganie, który tam się w takim stadzie dzieje, niestety nie jest to możliwe. Ale już na przykład u gęsi grupy rodzinne trzymają się razem. U żurawi tak samo. Grupy rodzinne, zaprzyjaźnione ptaki są zawsze obok siebie. No niestety u tych śpiewających ptaków nic na ten temat nie wiemy, żeby tam się miały utrzymywać więź. Zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby w takim bałaganie, w takim harmidrze mogły jakiekolwiek więzi pomiędzy tymi ptakami przetrwać. A w jaki sposób przywołuje się potomstwo? U gęsi i u żurawi ptaki znają się indywidualnie, to są przyjaźnie i więzi wieloletnie. Więc tam oczywiście ptaki znają swoje głosy. I na podstawie tych głosów są w stanie się rozpoznać, co jest szokujące dla nas, ale okazuje się, że nawet w stadzie liczącym 100 tysięcy osobników ptak jest w stanie, mewa czy gęś, jest w stanie odróżnić głos swojego partnera. Dla nas jest to niezrozumiałe. Myślę, że dźwiękowiec, fachowiec widziałby te różnice w wykresach. Ptaki, ich mózgi są w stanie to przetworzyć i przeanalizować. U małych ptaków te więzi się urywają w momencie, kiedy rodzina przyłączy się do stada. Nie ma możliwości utrzymania więzi, no bo jest to za duże stado, za szybko wszystko się dzieje. Stado jest po to, żeby przeżyć, a nie po to, żeby celebrować życie rodzinne. No i właśnie, znowu wiemy więcej o ptakach i o stadach. No i tak, proszę Państwa, zbliżamy się pomału do końca pierwszej godziny audycji, ale poczta nie próżnuje. Bliźniaki z Podkarpacia kończą dziś 3 lata i słuchają Trójki oraz audycji i gustują w łupiących kawałkach. No dobrze, to bliźniaki w takim razie bardzo pozdrawiam. Mamy też korespondencję od Janka, ale wygląda na to, że sprawa jest poważna, ponieważ ten list, właściwie wiersz przeczytam. Janek przeprasza, lecz jest chory i nie wyjrzy ze swej nory. Z tego wnioskuję, że dziś nie będzie zalewu poezji, no ale przynajmniej jest wierszowany sygnał. Jeżeli ktoś z Państwa nie wychodzi dzisiaj z nory, to proponuję zostać z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Folia HD na smartfona. Prosta sprawa. Specjalna folia ochronna, przycięta do dowolnego smartfona z technologią Nano Memory. Doskonała ochrona przed uderzeniem i zarysowaniem. Gwarancja 100% przejrzystości wyświetlacza. Tylko teraz w promocyjnej cenie 39,99 zł wraz z usługą naklejenia i dopasowania. Oferta dotyczy także telefonów zakupionych poza MediaMarkt. Z nami to naprawdę proste. Mediamarkt.pl.